ousado. É uma penetração suficiente, essa. Akkor nem bírok mindent, de nem fogsz meg semmit. A tepetet bejön az is, mint minden. Hol vannak ahhoz őzőkét? Hol volna? Majd neked ide jönnek, hogy na itt vagyok Attila. Azért nincsenek vadász, vélet lények lettek. Nem azért, mert nincsenek vadászok, mert ha nem lehet gyűjteni a állatot, akkor nem lehet. Én vének lettek a vadászok. Hát mit tudod, okos vagy ki Attila? Védve lettek az őzők. Én nem tudom, hogy annyira okos emberi lény vagy. Jó valkosa vagyok te nálad. Mondtam szépen, amiből lett sok pénzt, te nem? Nem. Ez a gyerekem akkor csinálsz, hogy sok pénz legyen, már hány év után... Melyik munkás szabad mondtál? Akkor mi, lehetett volna nyugodtan, de ne, menj a boltba, engedj le, menj a boltba, szaladj egy fél napon át. Amit műveltetek? Jó. Ha nem emlékeztek vissza, én visszatok még emlékezni. Jó, csak nem menj rá az őtségre, meg akkor ne pofázzél nekem, amúgy is majd szét pofan a fejem, akkor még pofázok. Én nem mondtam semmit, csak a valóságot. Hiába néztek a túl sok filmeket, meg a sorozatokat, nem lássatok a valóságot, nem tudjátok meg. Mi dumált össze-vissza? Ne szórakoztassatok. Sok lett pénz, de így nem lehet. Jó sok szart összeszedtem. Most is, amit összeszedtem, hát eléggé rosszul voltam, vagy... Most kifitettem, hogy rosszul voltam, vagy a rossz volt az idő, mert sok front volt. Jobban jártam. Várjál, várj, te menj már ülem, ne is lássam, menj már ülem! Menj a picsába, menj a picsába, én nem vagyok háborodott. Nehogy is nem, mert nem az van, akkor fognál valamit ott messz. Én mondasz munkásszal, hát megint csak. Nem, te csak szofázó, egyfogytam, hogy egy anyám, új anyám, amúgy anyám. Nem, valóságban mások. Magosan, ne idegesíts, majd szintén! Jó, nem értem, hogy bajaid vannak. Csak mondom te neked. Menj! Mi bajaid vannak? Rohadt kurva így. Hát te jó sok szart összeszedett mindig. Elegem van bőle. Ó, nem szedik össze. Az amúgy nem szoktam arról sem menni. Tényleg már. Hát úgy jel már, te ne szorakoztass már. Nem. Szép. Hogy rendezve nem így néznek ki. Élegesen nem akartam a buzát. Én akartam volna magának egy jó nagy kertet a részvét, de kapálni meg vacsolni. Most nem is fogok. Minek kapálják, ha kicsike van. Nem úgy van, ahogyan én kitaláltam, akkor minek legyen amúgy. Jó van most, mert elég jó. Te kis.